Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Służby w Boliwii aresztowały dwóch mężczyzn podejrzewanych o zabójstwo młodej Polki, która wyjechała na kościelną misję. Policja wyjaśnia okoliczności karambolu na Krajowej Dziesiątce koło Torunia. W wypadku uczestniczyła m.in. rządowa limuzyna z szefem MON-u. Donald Trump podpisał decyzję o budowie muru na granicy z Meksykiem. Mężczyzna podejrzewany o zamordowanie 26-letniej Heleny Kmieć, która wyjechała do tego kraju na misję, został aresztowany, podobnie jego wspólnik. Miejscowa prokuratura podała, że Polka została zaatakowana we wtorek o świcie w budynku szkoły imienia Edmunda Bojanowskiego, w której pracowała i mieszkała. Zdaniem śledczych przyczyną napadu był rabunek. Policja ujawniła nazwisko podejrzanego zabójstwa, ale nie podała żadnych innych szczegółów. Media w Boliwii informują, że obaj mężczyźni mieli zostać zatrzymani na terenie zabudowań misyjnych. Paweł Pawlica. Napastnik miał włamać się do domu, w którym mieszkały dwie wolontariuszki z Polski. 26-letnią Helenę Kmieć ugodził nożem, mówił Polskiemu Radiu ksiądz Marek Gadomski, duszpasterz wolontariatu misyjnego. Próbie ratowania. Niestety pani Helena zmarła. Drugiej wolontariuszce nic się nie stało i jest bezpieczna. Polska prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie, mówi Janusz Chnatko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Prokurator będzie się zwracał za pośrednictwem ambasady do Boliwii o przekazanie materiałów. Wolontariuszka wyjechała do Boliwii 2 tygodnie temu. W ochronce prowadzonej przez siostry służebniczki dębnickie miała pracować pół roku. Boliwia znana jest z wysokiego poziomu przestępczości, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie niemal codziennie dochodzi do napadów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że zamordowana kobieta była wcześniej m.in. koordynatorką Światowych Dni Młodzieży w jednej z parafii w Libiążu w Małopolsce. Działała w duszpasterstwie akademickim i angażowała się w projekty księży salwatorianów. Kolejne informacje w serwisie Trójki. 3 osoby w szpitalu, 8 uszkodzonych aut. To bilans wczorajszego karambolu na Krajowej Dziesiątce w Lubiczu Dolnym koło Torunia. W jednym z aut był szef resortu obrony Antoni Macierewicz. Ministrowi nic się nie stało. W tej chwili policja ustala, jak doszło do zderzenia samochodów, a nasz reporter rozmawiał z jednym ze świadków. Stały osobówki na światłach, na czerwonym świetle. No i rządowy nie wyhamował, walnął. Drugi rządowy poprawił go i taki młyn się zrobił. Po prostu lecieli 140 na godzinę. Taranowali wszystkie samochody. Pierwszy samochód nie miał żadnego sygnału. W którym miejscu pan był, jak to się wydarzyło? Tam, przy tej BMC samej. Dobrze, że odjechałem, bo bym miał takiego strzała jak terenówka. Do szpitala trafił m.in. jeden z funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej. Po kolizji minister wrócił do Warszawy innym autem. Wcześniej był w Toruniu, gdzie brał udział w sympozjum naukowym Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Prezydent Meksyku w specjalnym telewizyjnym orędziu ogłosił, że nie akceptuje decyzji Donalda Trumpa dotyczącej budowy muru na granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Powtórzył, że jego kraj nie będzie za to płacił. Nowy amerykański prezydent wczoraj podpisał 2 rozporządzenia, które mają ograniczyć nielegalną imigrację. Pierwsze dotyczy właśnie rozpoczęcia budowy muru na granicy z Meksykiem. Drugie, skuteczniejszego egzekwowania prawa imigracyjnego. Zbudujemy mur. To sztandarowe hasło kampanii Donalda Trumpa. Gdy wypowiadał je na wiecach wyborczych, tłum entuzjastycznie skandował: zbuduj mur, zbuduj mur. Podczas wizyty w Departamencie Bezpieczeństwa kraju amerykański prezydent podpisał rozporządzenie, które umożliwi mu wywiązanie się z tej obietnicy. Dokument przewiduje rozpoczęcie prac nad planami budowy muru na południowej granicy i przeznaczenie na ten cel funduszy federalnych. To, co robię, jest dobre nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale i dla Meksyku. Chcemy przecież mieć stabilny Meksyk. Mówił amerykański prezydent w wywiadzie dla telewizji ABC, zapewniając, że ostatecznie to Meksyk zrefunduje USA koszty budowy muru. Drugie podpisane przez Donalda Trumpa rozporządzenie zakazuje przekazywania rządowych funduszy amerykańskim miastom udzielającym schronienia nielegalnym imigrantom poprzez odmowę egzekwowania prawa imigracyjnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu opublikuje dzisiaj swój doroczny raport. Dowiemy się m.in. mieszkańcy którego państwa najczęściej szukali sprawiedliwości poza granicami swojego kraju. Przed 2 laty Trybunał przyjął ponad 40 tysięcy skarg nadesłanych przez obywateli z 47 państw członkowskich. Andrzej Geber. Przypuszcza się, że raport nie przyniesie zdecydowanych zmian. Ocenia się, że większa okaże się liczba skarg z krajów, w których toczą się konflikty zbrojne lub wprowadzono stan wyjątkowy. Także w związku z kryzysem imigracyjnym może wzrosnąć liczba skarg dotyczących przyznawania azylu. Po przeprowadzeniu reformy Trybunału z roku na rok maleje liczba skarg powtarzających się, wynikających z wadliwości systemu prawnego w danym kraju. Polska, stosując się do zaleceń Trybunału, zmieniła przepisy i przestała figurować wśród państw najbardziej angażujących sędziów. W przeliczeniu na liczbę ludności przed 2 laty zajmowaliśmy 20 miejsce, jak było w ubiegłym roku, Trybunał poinformuje dzisiaj. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Kończymy serwis Trójki, skrót wiadomości o 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport, Adam Malecki. Finał sióstr Williams w Australian Open stał się faktem. Do Venus, która zagra o zwycięstwo w Melbourne po 14-letniej przerwie, dołączyła Serena. Młodsza z sióstr celuje 23 triumf w Wielkim Szlemie. W meczach półfinałowych Venus pokonała 6-7, 6-2 i 6-3 inną Amerykankę Coco Vandeley, a Serena nie dała szans 34-letniej Chorwatce Mirjanie Lucic-Baroni. Wynik 6-2 i 6-1. Właśnie przed chwilą pani Lucic robiła sobie selfie na samym środku kortu. Z kim? Sama ze sobą. A, selfie. Dobrze. W Melbourne mamy też polskie akcenty. Maja Chwalińska i Iga Świątek awansowały do finału debla juniorek. Dziś jeszcze to najbardziej oczekiwane starcie, czyli pierwszy z półfinałów turnieju mężczyzn. O godzinie 9.15 zagrają Szwajcarzy Stan Wawrinka i Roger Federer, który celuje w 18 tytuł w karierze. W 11 triumf w Mistrzostwach Świata celował za to Karol Jabłoński. Celował i wycelował, nie dając szans rywalom. I sukcesu Polaka nie umniejsza fakt, że wyniki zaliczono po 3 wyścigach. Resztę odwołano z powodu złych warunków panujących na jeziorze. 3 wyścigi to taki może mały niedosyt. Takie sytuacje w Bojerach miały miejsce bardzo często, czyli dla nas to nie jest żadna taka nowość. Pogoda jest coraz bardziej ekstremalna, zmienia się bardzo szybko i do tego się zdążyliśmy przyzwyczaić. Brązowy medal na jeziorze Kegonsa koło Madison zdobył Michał Burczyński. Powody do radości miał wczoraj także Piotr Lisek. Nasz skoczek o tyczce podczas halowego mitingu w Kotbus pobił o centymetr należący do Pawła Wojciechowskiego rekord Polski. Rekordowa wysokość to 5 metrów i 92 centymetry. Wysokie loty z początku sezonu obniżyli piłkarze Realu Madryt. Królewcy, którzy pierwszy mecz w ćwierćfinale Pucharu Króla przegrali z Celtą Vigo, nie zdołali odrobić strat i w rewanżu zaledwie zremisowali. W półfinale, ale Pucharu Włoch. Jest za to Juventus Turyn. Bianconeri pokonali 2-1 Milan i zmierzą się z Napoli. Na Wyspach Brytyjskich w Pucharze Ligi Angielskiej Southampton zagra w wielkim finale na Wembley. Święci wyeliminowali w 2 meczu Liverpool, pokonując The Reds po 1-0 i czekają na rywala. To będzie Manchester United lub Hull. W pierwszym meczu Czerwone Diabły wygrały 2-0. Ranek mglisty, w dzień pochmurno, a w północnej połowie kraju popada śnieg. Nad samym morzem także śnieg z deszczem. W południowej połowie kraju w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. Ciśnienie powoli spada, temperatura od minus 5 stopni w Przemyślu, minus 4 w Lublinie i Krośnie, minus 3 w Krakowie, Tarnowie i Augustowie, minus 2 w Warszawie, Katowicach i Olsztynie, minus 1 stopień w Łodzi i Częstochowie, 0 w Kaliszu i Sieradzu, plus 1 w Poznaniu, Toruniu i Szklarskiej Porębie, plus 2 w Szczecinie i Trójmieście, najcieplej dziś w Koszalinie, plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za laptop Lenovo z procesorem Intel Celeron i systemem Windows 10. Zapłacisz jedynie 1099 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje! Świeża porcja super promocji z Intermarché. Znakomity ser Gouda kilogram jedynie 14,99. A pyszna polędwica sopocka marki Duda kilogram tylko 13,99. Świeżo, tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché. Gdy pierwsze wrażenie przyspiesza bicie serca, gdy wszystkie zmysły podążają za nim, a intelekt bezbłędnie im przytakuje, jesteś już pewien, że stoisz przed swoim nowym Mercedesem. Już teraz nadszedł ten moment. Ostatnie modele Mercedes-Benz z rocznika 2016 czekają na Ciebie. Sprawdź ofertę samochodów osobowych w salonach Mercedes-Benz.

Dzień dobry, w studiu poseł Tomasz Rzymkowski, członek prezydium klubu Kukiz 15, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold oraz Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Z której pan jest właściwie frakcji? Bo tak czytałam w jednym z tygodników taki rozbiór klubu na czynniki pierwsze. Znaczy, ja się czuję narodowcem, aczkolwiek do frakcji tej endeckiej nie należę. No, jestem we frakcji własnego imienia i nazwiska, tak mogę powiedzieć. Ale to wszystko, że tak powiem kolokwialnie, kupy się trzyma, jeśli chodzi o tę frakcję? Raczej tak. Ja nie dawałem dużych szans, że to się jakoś utrzyma dłużej niż 5 tygodni, a utrzymało się dłużej niż 5 tygodni. To czyli klub Kukiz 15? Nie, chodzi o ten podział na frakcje. No bo klub się trzyma i będzie się trzymał. Natomiast podział na takie 4 zasadnicze frakcje. Oprócz tych 4 frakcji jest kilku takich posłów atomów, jak ja, którzy nie należą do żadnej z frakcji. No i da się to wszystko pogodzić. Tak, no bo łączy nas Paweł Kukiz, łączy nas idea pracy dla obywateli. Jak to pięknie brzmi, obywateli. Łączy nas Paweł Kukiz. No, łączy nas Paweł Kukiz. No, Paweł Kukiz jest osobowością wyjątkową na polskiej scenie politycznej. No, to, że my możemy jako politycy posłowie... Politycy mówią, łączy nas Polska... A pan łączy nas Paweł Kukiz. Czy to jest dla mnie tak oczywiste, o czym nie mówię, ale to jest wyjątek na scenie politycznej Polski po 89 roku, że istnieje formacja polityczna, nie będąca partią polityczną, gdzie posłowie rzeczywiście sprawują ten mandat w sposób wolny. Proszę porozmawiać z posłami Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Nowoczesnej czy PSL-u. Czy oni mogą sobie głosować w dowolnej sprawie w dowolny sposób? No nie. Jest dyscyplina partyjna, dyscyplina klubowa, są założenia. Nawet jeśli posłowi pewne rozwiązanie się nie podoba, to i tak musi tak głosować, bo inaczej zostanie usunięty z klubu. U nas tego absolutnie nie ma i rzeczywiście państwa, my wykonujemy... Dusza, piekła nie ma. Znaczy, no, pani to przedstawia w charakterze jakiejś totalnej anarchii, a to jest zupełnie co innego. Znaczy my realizujemy... Wolności totalnej. No ale wolność ma też swoje granice i my te granice widzimy. I tą granicą dla nas jest opinia publiczna, rozmowy z wyborcami. Ja przy każdej dobrze, większej chciałam reformie... chciałam z panem pożartować, a pan bardzo seriozny, to zaczynamy już... Ja się absolutnie nie jeżę, pani redaktor. Tylko mówię, jak jest. No. Dobrze, to powie pan, jak jest w Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, bo ja czasami mam wrażenie, oglądając, nieregularnie przyznam, ale oglądając niektóre przesłuchania czy też wystąpienia, że państwo rozmawiają z niewłaściwymi osobami. Na jakiej podstawie pani tak twierdzi? Ponieważ wiele osób albo nie pamięta, albo nie wie, albo nie ma zdania. Nie mam takiego wrażenia. Wczoraj był taki kliniczny tego przykład, bo i pan profesor Koziński i były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza również wielokrotnie... Profesor Koziński były wiceprezes NBP. Tak, i jednocześnie członek Komisji Nadzoru Finansowego z ramienia właśnie Narodowego Banku Polskiego. Obydwaj panowie zasłaniali się wczoraj również niepamięcią. I bym powiedział, na poziomie tych pierwszych, pierwotnych przesłuchań prokuratorów, którzy też zasłaniali się niepamięcią. I to były bardzo dziwne pytania, bo my pytaliśmy nawet nie o kwestie faktów, ale o kwestie znajomości przepisów prawa. Prawa dotyczącego chociażby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Bo taki wątek również się tutaj pojawia w kontekście nadzoru KNF-u nad sektorem bankowym. Ale coś w ogóle wynika z wczorajszych przesłuchań, oprócz tego, że właściwie można mieć takie wrażenie, że główną odpowiedzialną instytucją za to, że tej hydrze rosły kolejne łby, to jest Urząd Kontroli... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tak wskazują osoby, które są przez komisję przesłuchiwane. Nie, to jest absolutnie nieprawda. Ja przynajmniej takiego odczucia nie posiadłem. Natomiast Komisja Nadzoru Finansowego jest regulatorem rynku bankowego. Znaczy może nie regulatorem, tylko nadzoruje ten rynek bankowy. I Komisja Nadzoru Finansowego była jedyną praktycznie instytucją państwową, która zareagowała na pojawienie się takiego podmiotu jak Amber Gold. Nie zareagowała prokuratura, nie zareagowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie zareagował Główny Inspektor Finansowy, nie zareagowały instytucje skarbowe od Urzędu Skarbowego właściwego rejonowo dla siedziby Amber Gold do wyższych instancji urzędów skarbowych. Państwo polskie totalnie zawiodło, a KNF był jedyną instytucją, która mimo, że nie była de facto przyporządkowana temu podmiotowi, bo Amber Gold nie była bankiem, nie była instytucją, która by podlegała właśnie nadzorowi ze strony KNF-u, to i tak KNF zareagował. Przy czym ten nadzór... No i tak to mówił pan Stanisław Kluza, a pan narzeka na jego niepamięć. Znaczy ja narzekam na inną rzecz, bo ja dopytywałem o to, co właśnie jest we właściwości KNF-u, czyli nadzór nad bankami. To znaczy, proszę sobie wyobrazić, że gdyby nie pomoc banków, to firma Amber Gold nie rozwinęłaby się, ponieważ KNF, ponieważ banki komercyjne otwierały rachunki bankowe dla firmy Amber Gold. W niektórych bankach obracano wręcz miliardem złotych pieniędzy pochodzących od osób, które lokowały swoje środki w Amber Gold. Problem polega również na tym, że Amber Gold oferowało takie usługi, które są wyłączną domeną banków. I to jest właśnie ten obszar nadzoru ze strony KNF-u. Mówiąc, panie pośle, o tym Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, opieram się na tym, co usłyszałam właśnie od przesłuchiwanych, którzy wskazali na tę instytucję, że to ona powinna przede wszystkim reagować, widząc te reklamy, widząc, co się dzieje. Uważam, że bardziej powinna Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego reagować, ponieważ ona dysponuje pełną paletą najróżniejszych metod działania, środków, no i to jest również we właściwości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Takie działania powinny zostać wówczas podjęte, ale również prokuratura, która zawiodła, co widzieliśmy przez minionych kilka miesięcy. Proszę powiedzieć, czy kilka lat od czasu tej afery już jest lepiej? Już instytucje państwa na tyle dobrze pracują i są tak dobrze usytuowane, mają taki dobry nadzór, czy też takich dobrych ludzi, żeby się taka sytuacja nie mogła powtórzyć, jak pan to ocenia? Ja po wczorajszym przesłuchaniu dwóch członków Komisji Nadzoru Finansowego, w tym przewodniczącego, mam co do tego wątpliwości. Mam wątpliwości przede wszystkim co do realizowania jednego z zadań KNF-u, czy w ogóle państwa polskiego, czyli przeciwdziałania przestępstwu prania brudnych pieniędzy. No bo proszę sobie wyobrazić, że miliard złotych na kontach jednego z banków znajdował się bez właściwego tytułu prawnego. Znaczy, ja widzę oczami wyobraźni, że mogą istnieć firmy, mogą istnieć zorganizowane grupy przestępcze, czy wręcz grupy terrorystyczne, które w polskich bankach trzymają środki pochodzące z przestępstw, a banki absolutnie nie interesują się, skąd takie środki się tam znajdują, mimo że są instrumenty prawne, które nakazują od razu informować generalnego inspektora finansowego o zaistniałej takiej sytuacji. Są mechanizmy, są procedury, ale banki tego nie realizują, bo banki są, ja zakładam najprostszą rzecz. Czyli są pazerne po prostu na prowizję. Instytucje państwa są źle zorganizowane, tylko po prostu ludzie nie dokładają wszelkich starań, żeby wypełnić swoje obowiązki, tak? Takie są pana wnioski? Problem jest taki, że KNF i banki łączyła więź. Ta więź to jest nadzór ze strony KNF-u nad bankami. I KNF powinien w sposób właściwy kontrolować banki, czy czasem nie ma takiej sytuacji, że obywatele czy grupy przestępcze lokują tam środki finansowe pochodzące z przestępstw. Olbrzymie środki, olbrzymie obroty. Tak, ale pan teraz mówi o tym, jak było, a ja pytam, czy już jesteśmy na takim etapie, że jest lepiej? Ja uważam, że tak jest. Ja uważam, że nie, bo mi się wydaje, że tutaj żadnej radykalnej zmiany, jeśli chodzi o nadzór nad bankami, niestety nie pojawił się. I to rozszerzamy jakby zakres problemu znacznie szerzej, nie tylko do piramid finansowych, ale mówię tutaj całą paletę. Te mamy zorganizowanych grup przestępczych, czy też organizacji terrorystycznych. Dobrze, to kończąc sprawę Komisji Śledczej w tej rozmowie, czy widać już kres waszych prac? Raczej nie. Nawet po wczorajszym przesłuchaniu my musieliśmy kolejną osobę zgłosić jako świadka. Chodzi tutaj o osobę z KNF-u, która zdaniem przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Stanisława Kluzy kontaktowała się z prokuraturą. To znaczy, o kogo chodzi? W tej chwili nazwiska pani nie podam. Nie wolno. Bo nie, to nie chodzi, że nie wolno. Ja po prostu zapomniałem to nazwisko tej osoby. Jeden z pracowników, kierownik jednego z departamentów w KNF-ie. O tym niestety nam przedstawiciele prokuratury w ogóle nie powiedzieli, jak również nie mamy żadnego śladu w dokumentach, że takie spotkanie przedstawiciela KNF-u z prokuraturą miało miejsce. Wręcz przeciwnie. Pytaliśmy prokuratorów o to, czy był taki kontakt. Nie było. Przepraszam, że przerywam, ale chciałbym jeszcze zapytać o planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w sądownictwie. Jest pan członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jest taki pomysł, by wszystkich członków wybierał parlament. Pan jest wybrany uchwalony przez parlament. Tak. Czyli dla pana to nie jest różnica, a tak w ogóle to jest różnica? No jest zdecydowana różnica, czy założenia... Te, które możemy znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji, moim zdaniem są kompletnie niezgodne z konstytucją. Dlaczego? Po pierwsze, no, kwestia zasadnicza i zasadniczej niezgodności z konstytucją jest taka, że to Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje wyboru kandydata na sędziego, którego się przedkłada prezydentowi i prezydent zgodnie ze swoimi prerogatywami może zaprzysiąc taką osobę wybraną przez Krajową Radę Sądownictwa, albo jej nie zaprzysiąc, co Andrzej Duda już uczynił w swojej kadencji. Natomiast ta propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada, że KRS przedstawi dwóch kandydatów w dwóch izbach, bo założenie ministra również polega na podziale na dwie izby, o czym za chwilę powiem. I tych dwóch kandydatów ma być przedłożonych prezydentowi i to kancelaria prezydenta, patrz, urzędnik w kancelarii prezydenta odpowiedzialny za to, będzie dokonywał za organ konstytucyjny państwa, jakim jest KRS, wyboru i przedkładał tą osobę prezydentowi do zaprzysiężenia. No to jest rozwiązanie kompletnie niezgodne z konstytucją. A jeśli chodzi o inne pomysły Ministerstwa Sprawiedliwości, na przykład, żeby dyrektorzy sądów podlegali bezpośrednio ministrowi, a nie prezesowi sądu. No to jest o wiele bardziej złożone zagadnienie, bo nie tylko likwidowany jest konkurs na dyrektora sądu, każdego sądu, a przypomnijmy, że tych sądów i dyrektorów w sądach mają ponad 350, bo bodajże jest 314 sądów rejonowych, w których funkcjonuje taki urzędnik jak dyrektor, bo dyrektor funkcjonuje w sądach powyżej 10 sędziów, 10 asesorów. Nie wszystkie sądy rejonowe podlegają właśnie tej regulacji, ale we wszystkich sądach okręgowych i we wszystkich sądach apelacyjnych. Likwidujemy procedurę konkursową i to minister sprawiedliwości będzie powoływał takiego dyrektora, który nie będzie również organem reprezentującym ten sąd. Czyli patrz, w sytuacji zwykłego konfliktu personalnego między pracownikami, dyrektor sądu powołuje pracownika, natomiast już przed sądem będzie reprezentował prezes sądu jako organ tego sądu. Jest to nieprzemyślane rozwiązanie i dające, no niestety, wielkie możliwości dla lokalnych działaczy PiS-u znalezienia bardzo lukratywnej pracy. Będą państwo przekonywać kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak się zastanowili nad tymi zmianami? Z pewnością. Ja jestem zwolennikiem tego, aby ten istniejący w tej chwili model, gdzie istnieje konkurs, gdzie stanowisko dyrektora jest rzeczywiście potrzebne, bo dziś sędziowie są przeładowani pracą administracyjną i powołanie w sądach instytucji dyrektora na pewno odciążyło prezesów sądów od tej pracy czysto administracyjnej na rzecz pracy orzeczniczej. I ja bym ten system reformował, a nie likwidował, bo powoływanie dyrektorów przez ministra, no to jest dalsza centralizacja państwa, zupełnie niepotrzebna, dająca wielkie możliwości nadużyć i w konsekwencji moim zdaniem doprowadząca do dalszego paraliżu sędziów kosztem obywateli. I niestety inne tematy następnym razem, chociaż wiele jest tematów. Dziękuję bardzo, Tomasz Rzymkowski. Dziękuję bardzo. Kukiz 15, Beata Michniś. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Jętarski. Smog truje nas coraz bardziej. Tak bardzo kochane przez pana samochody zatruwają powietrze. A w szczególności diesle. To jest przestarzała technologia, dlatego pokochałem nowoczesne hybrydy. Czy pan wie, że taki diesel to emituje blisko 10 razy więcej cząstek stałych oraz tlenku azotu niż hybryda? Czyli zbliża się nieuchronny koniec ery diesli? Im szybciej, proszę pana, tym lepiej. Dlatego jeżeli chcemy naprawdę dbać o czystość powietrza, powinniśmy się przesiąść do hybryd. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. I jeśli ze słodyczy najlepszy dla ciebie jest tradycyjny polski schabowy, jeśli obiad bez mięsa, to dla ciebie klops, a pieczony kurczak dodaje ci skrzydełek, to mówimy z Karolem właśnie do ciebie. Teraz w Lidlu tydzień mięs. I to od polskich dostawców. Bo już teraz w Lidlu mięsa rzeźnik od polskich dostawców. Na przykład łopatka bez kości marki Rzeźnik 7,99 za kilogram. A skrzydło indyka wolno gotowane marki Rzeźnik 12,90 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Olej do kuczeł nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Wow, ale niskie ceny! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Na zimowe szaleństwa. I wyprawy w poszukiwaniu wiosny. Na romantyczne kolacje. Albo spontaniczne wyjazdy z przyjaciółmi. Na pokonywanie górskich tras. I wieczory na plaży. Jest tyle powodów, by kupić Volkswagena. Rabat do 21 tysięcy jest tylko jednym z nich. Wejdź na www.volkswagen.pl i skorzystaj z wyprzedaży, jakiej jeszcze nie było. Tylko teraz Volkswagen z rabatem nawet do 21 tysięcy. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna minęła 8:30. Radosław Mróz. Wyjątkowo skromne, tak minister nauki i szkolnictwa wyższego mówi o protestach studentów przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości. Manifestacje odbyły się wczoraj w 11 polskich miastach i w Brukseli. W każdej z nich brało udział od kilkudziesięciu do kilkuset osób. O tej sprawie minister Jarosław Gowin mówił w Radiowej Jedynce. Od protestów zdystansowały się samorządy wszystkich uczelni, to znaczy żaden samorząd uczelnialny nie poparł protestów, nie poparła go też żadna ogólnopolska organizacja studencka. Protest został zwołany przez studentów na początku stycznia. W internecie, jak mówili, wyszli na ulicę, bo nie podoba im się łamanie konstytucji, reforma edukacji, niszczenie polskiej przyrody i upolitycznienie mediów. Są podejrzewani o przemyt i rozprowadzenie blisko 800 kg narkotyków. 24 osoby zatrzymali funkcjonariusze szczecińskiego CBŚP. Wśród aresztowanych jest trzech liderów zorganizowanej grupy przestępczej. W czasie zatrzymania policjanci zabezpieczyli m.in. 7 kg marihuany, kilkaset gramów amfetaminy, do tego tabletki ekstazy i listki LSD. Według ustaleń policji gangsterzy od 2012 roku przez 4 lata zajmowali się przemytem narkotyków do Polski oraz sprzedażą ich na terenie całego kraju. Zbigniew Gutkowski przerwał rejs dookoła świata. Powodem była usterka, poluzowanie kilu. Żeglarz podjął tę decyzję na południe od przylądka Dobrej Nadziei w Republice Południowej Afryki i to była dramatyczna decyzja, tak mówiła naszej reporterce żona żeglarza Eliza. Nie powtórzę słów, jakie padły, ale to dla niego dramatyczna decyzja, mówiła mi żona żeglarza i nic dziwnego, że był w takim stanie smutny, zły, ale nie zdziwiony awarią, bo kil w tej łódce zawsze był piętą achillesową. Był też naprawiany we Francji kilka lat temu po regatach Velux Five Oceans, mówiła Eliza Gutkowska. Tym razem na Oceanie Południowym zupełnie się rozsypał. Żeglarz miał już 5000 mil za sobą, a przed sobą jeszcze 15 tysięcy mil morskich. Niestety nie będzie dalszego ciągu i nie będzie pobicia rekordu Henryka Jaskuły. W sobotę, miejmy nadzieję, Gutek dopłynie do Kapsztadu, a łódka pewnie trafi do muzeum. Informowała Anna Rembas. W Trójce kolejne informacje o 9:00. Zapraszamy. Ranek mglisty, w dzień pochmurno. W północnej połowie kraju będzie padał śnieg. Nad morzem również śnieg z deszczem. W południowej połowie kraju możliwe rozpogodzenie. Wiatr słaby, ciśnienie spada. Temperatura od minus 5 stopni w Przemyślu, minus 2 w Warszawie, Bielsku Białej i Łomży, plus 1 stopień w Grudziądzu, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, a w Koszalinie plus 3. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za generator pary Philips z odłączanym zbiornikiem na wodę i silnym uderzeniem pary zapłacisz jedynie 699 zł, oszczędzając 350 zł. MediaMarkt.pl. Dzień dobry panu. Czy pani się wzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplabs. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I piosenka dnia, bo to już jest ten moment. Dziś Goldfrapp. Naszej piosence dnia. Tygodniki za chwilę, ale jeszcze wrócimy na chwilę do dziennika jednego. Ktoś powie, świat zwariował, ktoś inny powie już dawno, a ktoś trzeci powie, ale jeśli ma wariować w ten sposób, to czemu nie? Na stronach naukowej Gazety Wyborczej znalazłem dzisiaj informację dotyczącą nowoczesnego mycia zębów. No bo zaledwie 2% z nas nie ma próchnicy. Niedobrze myjemy zęby, nie potrafimy tego robić. Praworęczni na przykład nie myją zębów po prawej stronie. W większości szorujemy tylko od frontu i do tego o wiele za krótko. A są różne wynalazki do mycia zębów, które można znaleźć, czytając ten artykuł. Szczoteczki myjące dźwiękiem soniczne, ładowane przez USB, czy przez wodę w kubku. Ale najbardziej chyba zaawansowana z dostępnych to szczoteczka inteligentna, wyposażona w moduł Bluetooth, dzięki któremu, uwaga, informacja na temat naszego szczotkowania przesyłana jest do smartfonowej aplikacji stworzonej na ten cel, do tego celu. Korzysta ona z technologii rozpoznawania twarzy, aby pomóc w dokładniejszym czyszczeniu każdego obszaru jamy ustnej. W aplikacji możemy otworzyć indywidualny profil jamy ustnej, oznaczyć obszary wymagające szczególnej dużej uwagi, choroby dziąseł, implanty i tak dalej. Ba, szczoteczka ma też czujnik siły nacisku, uruchamia alarm, gdy będziemy czyścić zęby zbyt mocno, no a do tego wszystkiego wprowadzono element gry, jak w grach online dostajemy na przykład punkty za mycie zębów w środku nocy. Albo na przykład będzie dzwonił do nas stomatolog, bo ma taki monitoring i kontroluje wszystko. I... Niepotrzebny stomatolog, telefon sam ci zwrócił uwagę, gdzie nie umyłeś dokładnie, albo co należy poprawić. Minus 50 punktów. Otóż to. To na stronach naukowych Gazety Wyborczej. Tygodniki, tak. W obronie sumienia. To okładka tygodnika Gość Niedzielny w tym tygodniu o tym, jak polska lekarka Katarzyna Jachimowicz walczy w norweskim sądzie o wolność sumienia. Rzecz ciekawa, mocno opisana. Otóż, i teraz oczywiście złośliwość przedmiotów. Zagubiłem. Zagubiłem sobie ten tekst, a może nie. Może nie. Zaraz się to wszystko okaże. To tak, to jest, jak się przekłada w ostatniej chwili. Ja ci znajdę, a ty sobie wejdź ten drugi. Jest. Pracująca w Norwegii polska lekarka została wyrzucona z pracy za sprzeciw sumienia wobec zakładania spiralek wczesnoporonnych, a jej koledzy Norwegowie, którzy tego nie robią, także zachowują swoje etaty. Dlaczego? Pojechaliśmy do Norwegii, by przyjrzeć się procesowi w tej sprawie. To jest relacja Jarosława Dudały. Polską lekarkę chwalą nawet koleżanki po fachu. Rzadko się zdarza, by lekarka, a pani Jachimowicz leczyła w małej miejscowości w niedaleko 100 km od Oslo, mówiła, że polska lekarka była nawet lepsza od niej. I tak dalej, i tak dalej. Historia, rzecz jest ciekawa. Porażka może się opłacać. Czytamy tutaj tak, że możliwe jest procesowe zwycięstwo dr Jachimowicz, które będzie jej porażką też. Stałoby się tak, gdyby sąd przyznał jej rację, ale umotywował to wyłącznie jakimś drobnym przepisem prawa pracy. No ale może też jest możliwy paradoks przeciwny. Porażka w pierwszej instancji może otworzyć jej drogę do ostatecznego zwycięstwa i zwrócić się będzie mogła do sądu drugiej instancji, ewentualnie także do norweskiego sądu najwyższego. Sytuacja będzie na pewno nagłośniona. W tygodniku Gość Niedzielny także relacja z inauguracji Donalda Trumpa. Oni, naród, czytamy tutaj, jest coś imponującego w sposobie, w jaki Amerykanie świętują zaprzysiężenie nowego prezydenta. Imperialny rozmach w połączeniu z patriotyczną religią, religijną i rozrywkową oprawą sprawia, że słowa my, naród, otwierające amerykańską konstytucję, brzmią wyjątkowo mocno. Trzeba stanąć z Amerykanami pod Kapitolem w dniu zaprzysiężenia prezydenta USA, by zrozumieć, że łzy podczas hymnu i spuszczone głowy w geście modlitwy na hollywoodzkich filmach wyglądają tak samo jak w rzeczywistości. Relacja także w tym numerze Gościa Niedzielnego. Forum, tutaj także Donald Trump na okładce, seks, taśmy i rosyjski szantaż. No, sprawa bardzo poważna. Czytamy, bo to jest przedruk z prasy europejskiej. Czytamy tutaj, wróg sięgnął bruku. Z małej chmury złoty deszcz, z raport wywiadu USA, a zwłaszcza załączone do niego 35-stronicowe dossier, może pogrążyć Trumpa politycznie, moralnie, seksualnie. Pisze o aferze Golden Gate dwutygodnik Forum. Gdyby Rosjanie ujawnili swoje haki, byłaby to deklaracja wojny z Trumpem, a tego Putin na pewno nie chce. Czytamy za Guardianem, New York Timesem i The Atlantic. To jest tekst złożony z kilku tekstów, ale także o pierwszej damie, a właściwie damie pierwszej i pół. To nie żona Melania będzie najlepszą podporą nowego prezydenta Białym Domu, ale jego ukochana córka Iwanka. Czytamy w Forum. Dlaczego? To także państwo znajdą wyjaśnienie. No a w tygodniku Piłka Nożna w tym tygodniu, co prawda na okładce króluje niezniszczalny, czyli Zlatan Ibrahimowicz, ale wewnątrz ciekawy wywiad z Michałem Listkiewiczem, który teraz jest szefem organizacji czeskich sędziów i jak zdradza, korzysta z polskich wzorców, bo one są już bardzo dobre. Chodzi o samoocenę sędziów, o skrócenie dróg awansu dla młodych arbitrów i tak dalej, i tak dalej. Chwali polskiego arbitra Szymona Marciniaka, opisując jego mocne punkty, ale to życie czeskie jest chyba najciekawszym punktem tego wywiadu. Dość powiedzieć, że Listkiewicz mówi, mam mieszkanie na Hradczanach z widokiem na katedrę i most Karola, a do pracy spacerkiem 10 minut, na rogu przy mojej kamienicy jest knajpa, gdzie tytułują mnie panem Polakiem, wiedzą jakie piję piwo i zawsze kiedy zamawiam, stawiają kreskę, płacę raz w miesiącu, zbiorczy rachunek, znaczy się już jestem swój. O problemie piwa wśród czeskich sędziów też jest tutaj kilka cierpkich słów. W ogóle piwo w Czechach wiadomo, ludzie biorą litrami w bańki na mleko i wcale się nie dziwię, bo to inny rodzaj napoju niż w Polsce, mówi Michał Listkiewicz. Ale to tylko fragment tego wywiadu zatytułowanego Mój zastępca jest wiceministrem. Dziękujemy. To Krystian Hanke. Teraz podróż. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Codziennie o poranku obserwujemy podróż Tomasza Gorazdowskiego. Tomek wczoraj obiecał, że będą bąbelki i bąbelki, zdaje się, są dziś. Najważniejszym z powodów, dla których warto przyjechać do wschodniego Timoru, czy też Timor-Leste, jest obcowanie z wodą. Na powierzchni, tuż pod nią, no i przede wszystkim głębiej pod wodą. Nurkowanie najczęściej, bo przecież nie zawsze, jest spektakularne tu. Widoczność do 60 metrów i nieprawdopodobne bogactwo wszelkiego stworzenia. Rafa jest taka, jaka rafa powinna być. Nieuszkodzona, kolorowa, no i brak ludzi. Ale najlepiej opowie o tym instruktor ze szkoły Paddy, Paolo. Znajdujemy się w środku koralowej dżungli, więc mnogość wszelkiego życia jest imponująca. Jest tu sporo łatwego nurkowania, płytkiego. To są jedne z najpiękniejszych nurkowań, jakie w życiu wykonałem. Rafy są bogate i przede wszystkim zdrowe. Koło wyspy Atauro, którą z Dili widać gołym okiem, stwierdzono ostatnio w badaniach naukowców, że jeżeli chodzi o morskie życie, mamy tu większą liczbę gatunków ryby niż gdziekolwiek indziej na świecie. Na północnym wybrzeżu, na wschód od Dili, rafy są łatwo dostępne, zaledwie kilka kroków od brzegu. Są też nurkowania przy ścianie. Bogactwo życia jest ogromne. Jeżeli popłynę na Atauro, co zobaczę? Co możecie gwarantować? O ile można coś takiego gwarantować? Na pewno jest spora szansa na zobaczenie wielorybów. Duże prawdopodobieństwo zobaczenia delfinów. Mnóstwo. Po zachodniej stronie wyspy są piękne ściany. Płytko, aż nagle wszystko opada pionowo, aż nie widać końca. Trzeba wyjątkowo kontrolować głębokość, bo łatwo można znaleźć się głębiej niż chcemy, czy możemy. Making sure you control your depth because you can easily go deeper than expected. The diving, I don't think is extremely. Wydaje mi się, że nurkowanie nie jest tu wyjątkowo drogie. Nie jest takie tanie jak w Indonezji, ale nie mamy tłumu turystów, tłumu nurków jak na Komodo czy na Bali. Nurkowanie z podwójną butlą plus cała reszta, nurkowanie blisko z instruktorem, transportem, samochodem, łódką, wyżywieniem, ręcznikami, sprzętem kosztuje $45. And if you can compare, a jakby to porównać z nurkowaniem na Bali, jaka jest różnica? What is the difference? Tu wciąż nie ma wielu płetwonurków, chociaż jest ich coraz więcej. Tu na nurkowaniu nie zobaczysz innych nurków. Na Bali nie mają takiej rafy, jaką mamy my tutaj. W Dili bardzo zwraca się uwagę na jakość. W kraju, który jest na turystycznym dorobku, nie mogą sobie pozwolić na niedoróbki, na zaniżenie poziomu. Na każdym kroku, w każdej z niewielu szkół podkreśla się, że międzynarodowe standardy i bezpieczeństwo są najważniejsze i dlatego ceny nie są tutaj najniższe, ale i nie najwyższe. Mówi inny instruktor, Australijczyk, których dużo tu przyjeżdża na nurkowanie, Mark Miałszyński. Za cały kurs Paddy najwyższa kwota u nas to $450 od osoby. Ale jak przyjdzie się w 2-3-4 osoby, jako grupa można liczyć na zniżki 20-25%. W nieodległej Indonezji każdy kurs, który kosztuje mniej niż $350, musi być uznany za kurs wysokiego ryzyka. Nieprofesjonalny kurs. W samej Indonezji są kursy, które kosztują $500-600, bo tam dba się o bezpieczeństwo. Kosztuje to, jak się schodzi pod wodę, z kim i tak dalej. I tu trzeba się z Markiem zgodzić. W samym Denpasar na Bali jest ponad 80 szkół nurkowych. Jakoś trzeba walczyć o klienta, a najlepiej ceną. Musi być niska. A jak jest niska, to na przykład sprzęt nie jest nowy, bezpieczny, inaczej niż w Timorze. Czasami niełatwo w radiu opisać to, co się widzi podróżując. A już to, co jest pod wodą, tę różnorodność, te kolory, musi wystarczyć słowo spektakularnie. No to jeszcze raz na dół. Jeszcze sobie troszkę bąbelków posłuchamy z Timoru. Tak, jeśli chcieliby Państwo śledzić w internecie także wyprawę Tomka, to polecamy kierunekazja.polskieradio.pl kierunekazja.polskieradio.pl. A z Tomkiem usłyszymy się w poniedziałek. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl.